haa yow ma moo gën haa saa yóbbu te yooyu nga jàngoon ci mu tëj na mu ne xalaahiini haa tabtu waaye xalaahiina moo gën xalaahiina haa tabtu ci waxtoo ma yeddante almasiba bi jaw ba xala siba ci ndaw ba fa kuntu ma ne alama asu ndax duma wuri ma soobu ta mbir mun bi jaw ba waasihul aju wàjj la xam nga xiina jooju danga koo laa fa jumle haa tabtu te kooku xaa tabaxal na fuubu maal nañ koy dinaa kon nga jàng xalaahiina dañ ko ihraab dinaa ko ci fata moo gën xalaahiini afal kasara boo ne xalaahiini danga ko ihraab ngir xalaay ci dugg boo ne xalaahiina danga koo dinaa magam xal bi àndra bi ñu dinaa la nag kon xalaahiina ji noona tiw desoon yaa yépp nag feeñu ci teg ne xalaahiina yastas biina ci waxtu nga xam ne dañu sàkkoo jengal ñoom jigéen ñi kulla xalinin yépp aju xel la xam nga yastas biina mu daasi la waaye dañu bokk moom image te ko nañ koy dinaa ci sukkoon kon nga jàng xalaahiina dinaa ko ndax li mu ànd ak fexe bu ñu dinaa moo gën xalaahiini isaab ko tiw lu yar yépp baax na bu ahrib nga ihraab nag xam na fii nañ ci njëkk saal muhrabin bu duduñ ihraab aw mubtada wala ci njëkk mubtada nee na bu fekkee loolu nga def mel ni is da nga koo def ci fiiru mu daal yi mu ngi ihraab mbaa nga soog def ko ci mubtada kon nee na nga ihraab ko moo gën nga dinaa ko da safaan nga weesu woon tiw nag boo man banaa ku ko dinaa itam fa lan yu fan na da duuf ko jumloo waaw maanaam daal bu àndee fiiru mu daal yi mu ngi ihraab wala maanaam mubtada nga ihraab ko moo gën nga dinaa ko waaye boo ko dinaa itam du tax ñu la jumloo mu ngi ci alxuraan haa lii yow mu yan sax mooy gis ba gën a jëriñ ak saarixiin yooyu dëggal ñu ci duxum seen dëggal ga xam nga yow mu jooju li ko topp mu daal di mu ngi ihraab la mu yan sax kon nga ne haa saa yow mu muy xabay haa saa nga rafaa ko moo gën nga ne haa saa yow ma ndax foofu doo ànd ak mu daal di mu ngi ihraab ak kee waxoon ne karimul aji tedd la xalaahiinin kiraamu ci waxtu ba nga xamee ne way tedd nga xalimul aji noonu lañ xam nga ak kiraamu di ko topp day mubtada kon nga ne karimul xalaahiinin kiraamu xafal jar ko ngir xalaa yi ihraab ko moo gën nga ne karimul xalaahiinal kiraamu xalim waaye yaar yépp lu baax nag gis nga ni ci alxuraan dañuy jàng xaa saa yow ma dangee ci warsa bi noonu fii ci réew mi xaa saa yow ma yan taxu saarixina xeewa yow te amuñu koy jàng karimul xalaahiinin kiraamu amuñu koy jàng xalaahiinal kiraamu yaar yépp baax na wa alsamoo waralal nañu idaafatan ak laaf ilaa jumalil afaali jëm si jumlay fian li isaa moom day nekk sarasi jamono ji jumli si tey daqoo laaf jumla waaye moom jumlay fian la war a doon moom doo ko laafa jumlay di jëm jumlay fian rek lay baan bu la neexee nag nga jumlay maadu yit la neexee nga jumlay mu daalii taxaw di ko ñu soxla nga ne xun na nga woyof ne na nga toroxlu isa talaan jëm na mën a kawe maanaam bu keneen bëggee jëm kaw jëy mu yow na nga suufe mooy tawaaba isa taala xawruka yo xam ne jumla isa talaa ji moo ne ixtalaaf mu maat li moo ne buxoo jumla ji moo nekk sarabu xafa dimu laafalee ci isa xooyu oyu ci suuf nag misaal na da nga ko laafalee jumlay fiiru maat yi ak da nga ko laafalee jumlay fiiru mu daal yi mooy kee wax ne war nax su bakkan bi raaxibatul aji xemem la isa raghabtaha ndeem xemem loo nga ko wa isa tu raddu ndeem deefa ne ko delloo ilaa qalilin jëm si aji noo taq naaw mu doy na yo xam ne isa raghabtaha bi nga ko njëkkee na nga ko laafal jumla raghaba te kooku fiiru maat yi la da nga ne turat bi kooku mu daal di tëgg ci ma xool la laa fay jumlay mu daal di ma nga gis ci alxuraan mel ne isa samaaun saqat mel ne isa dafa dugg ci asamaan mu fa da ak isa samaan fatarat da ngay jàpp asamaan bi nga jëkk a jot muy faane ci final bi asaf mu benn in saq boo xam ne ko fi tolloo la nga jaarale diggante isa ak asamaan beneen in saqat in saqat ba sa kanam turi boobu nekk bu dee in fatarat ba tey nang la moo tax saraa bi naa ne wala yow joosu ila izaafatuha ila jumlatil ismiyati xilaafan lil koofiyina doo tëkkiwaa koofa moom doo ko mën laaxu jumla bi sam wa amaanahu isa samaaun saqat fa samaau faailun li fialin mahbubin yufassiruhu almadkuru wa diifa laafaleef na kilta kilta wa kila at kila li musnif nayni jëm ci aji xamle ñaar muharrafin judiis mahrifaal bala tafarufin ci ñu teqalikoo kinta kira dañoo taqoo laaf te moom faawul dama leen laafal ñaar mbaaloopu ñaar nit ki mbooloo xam ne ëmbaale na ñaar tax mu ne aji dëgg la ñaar dëgg la ñaar mbooloo ci la ma ci doone jaa ñu dikkal na ma kila rajulay ni képp ci ñaari gooñu ak kintal mar atay ni noonu baax na bu ëndee ñaar ci max naa nit ki mbooloo it baax na nit ki dam ne kila naa képp ci ñun wani yun aji dëgg la xan ak yoo lis mboppam xayaataxoo ci diri dundum wana xam ne te ñun isa mut naa dem faatu nanu achet bi moo gën a tar tawaaniyam cib doylonte ñene kenn ko suñu dañu dundum taw lu wolis mbokam te mu ne buñ faato la kenn ko ñu dañu wolis morom ndax ñaar ñu faatu mom mu ñu fete ci dara wala ni kila nanga ko lafal te naaju umbaale na ñaar da fay nakal yu matana mushtarakatun baynal ismaili wal jami te tax mu ne bila tafaruq ndey bañ nga lafal ko mufrat atafat bañu ñu ñaar lu ko taxal mo tax mu ne muhtarasa bi khawlihi bila tafaruq annahu kila shay'in yahmurun ja kila seen kep ci ñoo xam ak xamar jaadik na ko fa lay yoor ndax deug la fa ko ci xaar yi mel ni ñaar waye taxul mulaf ko deug dañ ko atax rek waye taxul mulaf ñaar deug sonu du way wala tu bis bulafal ayyan ayyi li mukhra bi gën ci mukhra muharraf ni mudi mukhrafal tam de ta ko laf waye dañu bañ nga lafal ko mukhra mu nek maarifa bu wax ni ayyu sayyidin yu bu ci analan ana ban sayyid xam nga xalam la ta kenn la lu ko laf ayyu do wax ni ayu rajul bu mu ci waja rajul xam nga kenn la te moy sal ndax tara buñ ko tara bal abisa ila musannan aw majnun mutlaqan aw mufradi munakkari dama ni xala fal ko ñaar nit nga ni ayu sayyidain afdal wala ayu rajulain ñaar ne ni xala fal ko mbolo ni ci ayu rijali ni kan ci gor ni jangu bu ni wax la doon ni xe jangu bok la xala baxam ko wax dal la ko kenn ko non nakire ni ci ay rajulun ay yuf rajulun harab ni ndo kenn way nakire way ni kenn nak dina harif non lañ ay te ni nga en karar sa han don bam nga ko fa alif man nga ko la fal ni no so xusu bam ay ni nya fa man nga ko la fal kenn ko ma harifa ni ci ke wax ya ko yone ala tasaluna ndax du ngeen laaj anna fa nit ni ay anakum ci man wa ayyukum akum ci yeen kana nekkon xeyram digeenu akrama tegeul tedd xadaatal taqayna ci sugaban tafe xam nga ay di nekk ni yaajum ko laxal kenn la tuddu rufa la xam nga dama mo gëna leer ci ngol na rafay tay jëj yaajo kenn la da fa waxna ay bu do ni manam ay ñu ko laxal mu fa mu nekk rek ba tes ñu ba jëm way bu ko laxal mu fa mu nekk maari bu ne won na soko baamo man nga ko laxal mu fa mu nekk maari fa tuddu ay mu dal ci otan wal nga yene bop al ajsa ay xaj ana ñu bëgg ke la fa nga ko defal bu nek maharifa sax waye da nga jindu xaji kenn koka ñu ci doone ay sayyidin ana mu ci xaji sayyid ahsanu mo gëna waxet xam nga doone ay sayyidin ñu ko la fal kenn na tanu hay fala waye mu xnaay moy ay ajsa ay sayyidin ana lan ci xaji sayyid mo ci gëna waxet manam waxoon yeddu ko aw rujulu ko aw wachu ko aw lan mo wax ci mom ci xati ci ko yalla de ñu ngi bëgg wax su fekke mom ma xana nga jigni mom def na ko man ba def kon da tan ayu bi de laacce nga mën nga ko la xol bu fa mu nek maharifa fa ko nga jigni wax xaji lan loola way jigni lo wax jigni loola rek ko fink wax su san nga jaglel ayu bi maharifa ci maharifa mawsoola tan bir mi mawsoola aw ñu ay gu doone mosol mom maari fa dong la wara laaf ay mu tu laaf nakira waaw ak ñu ñu jigu ni da nga ñu ñu ay ñu ka nga xamé ne ci ñoom xaar ñu aju taxawal nga xamé ñu ko laafal do ko do set maari fa la waaw nak ñeku kenn ku maari fa ñu ñu ndolo la waaw mu maari fa la wara laaf wasi fa tu ay bu nek ci fa nak pour hak ci nek na ci fa nga ay bu nek ci fa bu ay bo xam day naat ci nekkure wala muy xaal ci maari fa ko ko non ko ko fekk nekki do nga mëna la nga ko xol saawu salatu baafu imam nakratu nahu maratu rabbuna bi rajulin ci way ay yajulin ci way xamni ay jinaat la ci rajulin ci wajitu la xadu wa mislaha alwaqihatu halan wahda mahrafati nahu maratu rabbuna bi sayyidin sayyid ay fatan bi ni kulli waji wax nga ay ji halu ci sayyidin la fatan fa gis nga fatan nakere la ndiapal ni ayu mom mo do ne ci fa te lay mu nek nat ci nek wala mu don xal ci mo hay fa nek rek la wara la ay mu tulaf ma ni wa inta kun dem dafa nek shartan di ayu di shart istifham wala ni la te fa kam ni nga motlo bi ha ci mom al kalam wax ba mu tulaf ni mo ngi don wa ni ayu di re shart mo di jese yar final wala mu la te kon bu la nexe la fa ko maarifa bu la nexe la fa ko nekira waye nga moot lam lu ndik wax nak la xal ko mu fa mu nek mu xarfa wa lool nang ko moy ton mu ngi satte ko xam ko xoy su mu sall ko da wax ni annahuma yudafani ila an-nakrati wal ma'rifa ci wa ma sabaq man huwa mari na ci ayo ci gannaaw takul nga ci misal mané ay yarajulin tadrib adrib dugul ci kanam xol ci kanam wala ay yarajulin tadrib adrib wala ay yarrijali tadrib adrib katlu ay wi jassu yar fa ko ni waju door rek lay door woni ay yarajulin so dang ko la fa kenn tamu nek rek woni ay yarrajulin so dang ko la fa tusnir woni ay yarrijali dang ko la fa mbolo woni xono mu don tusnir woni xanta mu nek rek ngani ay yarrajulin tadrib adrib wala ay yarrijalin tadrib adrib ndam doone laac ngol mu ne ay yarrajulin ala ban way ci ndaka mo nek xew ñu dem ak ay yarrajulin ana kan ci ñaari way ci ndaka ak ay rijal ci ndaka lool ñu joxara baam waxe na nga matu ko laafal kenn ku ma rafa nga xawon ci gana sat yi dege ci loolu do ko ci doole wa al sunu waral nañu la dun la dun ci dafatu ak laaf fa jarata bu jar la dun gor fu makan liñ ko dina ci suko mu neena te takko la fo ko fek kon nak lan laaf da ko wara jar li tax wax lool nak moy leemu ci dega tek wonas bu kudd wat nasa kudd wati biha ak la dun nadara nonu an hum jelo xoy te ngi gis arab yi buñ boye la dun ak kudd watan mu nasa kudd watan ga dañ ko jar mu do xol rewe ci suuf te wax ni sama sala dimuton mufri sama molo nasa jaral kaldu ci rend kay xaj mu bu mo ci ñoom la dun kudd watan ko suba la dun kudd watan hatta dana ba mu jege ñu jant bi la xoy bu ñu ci sox bu ne la dun kudd watin mom du jaxle ay dama gis ñoom la dun di ci doone xutad kudd watan ñu koy nasak la dun kudd watan am ñu ne dañ koy natal kudd watan muy xabar kana bi asaf mom la dun kana tis saatu la dun kana tis saatu kudd watan ñu jamon waxtu wala ke di suba waye nak sa yo xamne la dun dafa and ak dañu baat laax ko suba ba da koy jar mom dañu bañ ko lay bet la boko gisee ñu ne la dun kudd watan bu bañ la bet rek wa mahamaha ma'ma qalil ajnuna fiha jinn manam ma jappal ci gëna ci moy turf makan bo xamne man na doon turf sama man na doon turf makan manam turf la lamu bu wax waxtu lañ tassé ba bu rebañ tassé wa rafrajna wa huwa ismun bi makanin ittinas aw waqtihi wa qad tahtamiluhuma amana bi jantul yari tu sax nahu jatt nahu jalat sayyidu mahamri sayyid tok na andak hamara manam jiglu bu rebum bok tamu wala waxtu fa tanu mu ni ni ci wax na mo moy dañ ko wara ihraf taraf bana ci nasab ko wax ni maha mun way dess na ci wax mus rek sukon ko tay man bari ci sa bo tok li gëna wor dal mo maha la doon ni nasab ko way ni wax mus sukon ko bari ci teew na am ñu wax dañ ko suñ ko sukon tay nek mo tax raaju na la wax ni anul mashhura fi maha fathu hayni fathata ihrab ni ci ci wax moy nga fataay ngi tamu fataa ihrab ni nasab ko fata wa amma sukunuha nak falukhat rabihata li annaha mabniyatun indahum ala shukran ana wara do ni ko jang mo sayi ne ko ci bon ci ko ñoom nak mo wonu ko to xale xna fatkhun fata wa kasrun ak kasra li sukun giru sukun wa tasir gu dana jokk la japp lo bu baax da wax ni ñi nga xamne ñoo ko sukun di wax mo ni wara bi xoyoo ha bu ci gën sukun so xena xal ya sukun ko do dosé bu ci bëgg wax ba xam ni ka ang soroom nga do ñoom mo lu wara wax te ibn bi ko top itam addu bi ko tambali sukon la xam nga am so nek ibn am so wax la ha ñu ñu bu do ñu nak ñu ñoy jam na ngeen ko fata ngir roofal nga wax ni mahabbuni ta hmm wala ne kasra ko li ya sukon de yeb ci ñu ko ñu sax kasra ngani mahibbu ni ta mahib ni ta ñu pre ci nga top rabbu rek way bo top ñun ñu japp ci do la wax ko ñun ñu ko ihrabu ma ma da sa ko fata mën na buñ ci taxaw ni ngi ko wax mo ba tay manam buñ do jang joyu taw na o wara dum fa na ci yoon bal ñu ko mo a mo xere non ngi roy fa na o wara ta taxaw bu ñu ni ñu ko mas xata ihaal ko la sa ko fata wara bi fu nga xam ñoko wara bi fu nga xam ñoko baxu suku la wax na bu ci gën suku fofu ni ci mahallahi ba tay xam na legi mo xli wara la wara xam ci Allah nek ni ci lahi direk ñu mënañ ko fata ñu way tan mahallaay mënañ ko kasra itam yaay ñu yaay sukun bu dajé ñu sopp ko kasra wax ni ma illah ma ta faaj na fa inna liha saakinun nahu mahabni ba wax ni ma ak abu ji ibnu kalawan jaasa al fathu talaban yu khifati wa kasru ala al asli fi takhallusi min al taqa'is saakinayn no jamon ko la nexé fata ñu way wal bu ñu xétam top lu baaxoon di yaay sukun dajé ñu daliko kasra wala tan sokku maha hanu idafati illa iza kanat halan bi mahna jami'in ana safak mahade la numa dang ko def bi hal bi hal mum mahan jami'an turan kulam yo halan min ihab jowana ni ki kay wax ni bakat jowna hayni yasmu bat al isra bay tamu falamma wajir ta hadal ko jaje hanu def ni wali suroga wax dal hilmi ci ganaw xel ga istabqata ni jowna ñaar mahan dir ni ndol ci man bir ta mo mo joy ma diko yedd na ko dem do mo dem wara and ak sam xel wara bay yi fi ndaw ngay joy ni ci ni dem ni ni defar ñaar bi ko far joy ma han joy do la ni hal ci fofu mu taxaw ci tajjo bi amu gogu do ci ñaan ni ni dem ko ci allah yaa ni fuk ci ma fawri la wa dum nga dam ko khayran khayru bina an damuk bina bina an damuk bina wala bina an bir ni bir ni aji bina ko in hadin tan dem ñak ya ma la nga xamni tuddi fa la fa lexu nako ma ho gum ci mom naaw ye mbir nga ak yene na la nga xamni xudi ma ñatt wax na ko waaw neena xiru dafa takko la waye na mom bu la nexe nga dag lam la xon te yene sama xnaa su ko defé dang koy dina ci dam lol mo gis nga tax do tax nga gis na la xiru rek nga jang wiat na ni la xiru du la ni la xiru kess rek waaw fekk bobu da nga dag lam la xon te yene sama xnaa mo tax ni dina ko ni ci dam lolum saari boone qabad dugna fashat ni fuk lay sa xiru du la ni lay sa xiru may saxiruha maqdoola ngadan ko ron nga xam dab nga fi ha te yene soxna ni ko nango bina tan qablu qablu ka xeyru ni ngi xeyru dina wax legi baxdu ak baxdu hasbu ak hasbu awalu ak awalu wadoon ak doon bi firi ni yes daf na kanga wal jihad ak walu ay doon batay waxalu ak xalu bi firi kaw ni ngi wax legi ci xeyru bo dagge lam la fon te yene soxna dina ko ci dam sey bo wax ko ci xablu baxdu قبل بحر نكي لله الأمر من قبل ومن بحر لله الأمر سنبرام ومن برم من قبل غلبة الرومي ومن بحر غلبة الرومي ومن بحر غلبة الرومي في أدنى الأرض ومن من بحر غلبهم سيغلبون في بضع سنين لأن لله الأمر من قبل ومن بحر فقد قال الله نيور الله في يوم قبل بحر سيئن اسمحنا وتحمنا لانتدام رنون سوجي سي أما بحر أرجيك يجب بحر لولك ورم أما بعد تقديم الصلاة والسلام على رسول الله ألا أما بعد تقديم الحمد والصلاة على رسول الله ألا بعد تقديم الحمد والصلاة على رسول الله لا لن يجزعنا لن دقي الله يتير اسمهنا ونجد نتدام يتبقني أما بعد ألا بعد ألا بعد حسبو تم جسنا كره من قلي قبض نبنا عشرة نفق فحسبو تمدين فمحنا من أي فذلك تلالي حسبو دينا gada bilim la fonte ni fon da ko dina di dam awolu patay nonu man nga ne ra ayu gisna am hiwal tarato awolu jikko ni awolan nasi moron ci sangi awolan nasi jikko ni ngi gis nga dag an nasi ñu yene ci manam tax nga nak ci dam ni awolu ni ngi am nonu don dang ko rohni sirf doxna no xal ko ni and ak nit ñi bo doonu ak ñu ñew ak xenu yes bo doona ko la doonu way wax wa doonu ko dina di dam walu non non la walu ne amam khalfu foko tahti wa min shimal non gane jaadi kene al qawmi nit ñe no sey dun ci sey khalfu nek na ci ngana sa tan khalfuhum la dal man na jaadi al qawmi nit ñe no sey dun ci sey tahti nek na ci sen roof sa tan tahtahu la dal ñe ngal halit non la way nak mene wa adatu dud ci dikna nahwa bani kulayn ci walu bani kulaydin min halu baye ko ci sen kaw min halu aw min tokku ñu noor wax naani mu dag nak min xalu hin dal na ci tusal mu dag ci jëna legi te yow ma la ko dal dam sal ni min xalu rek bu fekke na nga dug ñu nekk ni nak ni xalu ci kaw rek nak su do waaw kon ñu wax na waxalu fa inna ha tuwafiqu fawqa fi mahnaha wa fi binaiha khalaq dam in kanat ma alfata ka hani ma wa atatu nahwa bani kulayd min xalu ay min tokku wa fi ihrajha in kanat nasrata ana bu nekk na mo jig nga dug ci kaw rek ay ñu ci kaw rek daraaye ko kursuba waari ko ihab tan ko dina no xoli ko dum mo di saxal hatta husayn min hali bay ko ko dum ci sen ko ko raaje ko raaje ko ay min shay in hali nit la wax wa a'rabu i'rab nanu qabla qablu wa ma ak la nga xamni qad dhikra tudif nako bu dohadi ci gannaaw ihab len len nasban ci nasab wala nasban bu ni ñu way nasab len ida ma nokkira mo nokkira lef nako mo qablu ak li no ci gannaaw dafa bëgg wax ne xamnoo booleen yi ànd nga tuddan leen léegi moo xam xayru la wala baadu la xaspu la awoolu la doonu ak baadi fi ay wàll day juróom-benni baat ba ci xalu yépp nee na yi yépp nee na bu fekkee ne nanga leen laa faloon dankoo dindi te yéene woo fu baat ba yéene woo fu maxnaama yéene woo ca kenn ci ñoom ñaar niki danga ne xablan ci njëkk rek waaye jubloo ci njëkk dara lu ràññi ko mooy kon loolu mooy nakkiraal gi wala baadan ci gannaaw rek nga xam ne jubloo ci gannaaw lenn lu ràññi ko wala awalan ci njëlbeen rek nga xam ne jubloo ci njëlbeen dara lu ràññi ko su boobaa ne danga leen di ihraab te nasab leen yow jamono nañ leen di ihraab te nasab leen boole ci soo leen nasabee na leen di nasabe daraf day xablan ak baxdan moom taraf nga leen nasabe am na ci yoo xam ne nag boo leen nasabee xëy na daa fekk rek nga topp lu nasab nga topp ci nasab ga na misaale ci suuf ki wax na fasaaxati neex na ñu wëññeel na asharaabu naan nga fa kontu ca nekkoon na xablan ci njëkk akaaru di xaw axasu di fot dul maay ci ndox mi alfaraati na ajineex xablan boobu loolu misaal ni te koo jëfandikoo muy nakkira muy laafalu ko dara téyénoowu ko laafal dara itam kon da koy xablan muy tëf sunaan noonu rek saliko masabi fataa bu fekkee danga ko jaral moom tam daal wax min xablin woo min baadin dega nañ koo jëfandikoo muy nakkira tax faa ginnaaw woo juus al jaro di min waxatta noonu fa taqulu min xablin woo min baadin leen ne nag xablan bool ñu ci gannaaw ma faraa gi ne na maxmulun xalal majmuuhi laa xalaa kulli fardin fa in xaspu waxalu laa yum sabaani waaw nee na daa wax ñoom ñëpp waaye am na ci yaar yoo xam ne moom yes leen nasab nekk benn yoon ni ki xas boog xalu yes leen nasab des wax xasban wala xalam déedéet faraa gi ne wa baqiya maa isa ubiifat xayru wa axawaatuha wa dukira al mudaaf ilayhi nahu qadabtu qadabtu dirhaman laa xayrahoo aw wajitu min qabli saydin aw xabiba wa nuyya lazdiwoo kon fa innaha tuarabu nee na téere gi waxu la xayra bi gaa yooyu ànd ak moom boo leen laafalee ba noppi la leen laafal nga far ko indi janeen li ci doone jot na ñett naa buram waxu ma lumay dem xam nga laa xayrahoo xayra dañ koo laafal hoo te indihoo ji doole ci kooku dañ ko iraab rek xaa dafa leer rek moo tax mu taayi la ko wax ak boo ko laafalee ak boo ko laafalee ñu ci xam nga ne min xam ni sooy dim nekk noonu nga la nga ko laafal da nga ko tuddi boole ci moo lee wax lee ñoo bokk rek maanaam nga laafal ko nag tuddi la nga ko laafal da nga ko ihraab mu war a def nga def ko ko bu ci topp nag muy aw xasi fa wala muy yàlla zéro mais da nga ko aasa ba noppi yéene fa baat ba ci boppam yéene fa max naa ma baat ba nga fa yéene bu dee baat ba nag mooy da nga nekk ci sam xel ne baat sàngam laa ko jubloo laafal da nga ko ràññee ci sam xel dañ yéene fa baat mooy da nga ko ihraab rek moo tax mu nekkoon fal ahwaalu arbaxatun mbir yëpp boo ko seet la ñeent la tudd naa fii naa isa xusiba al mudaaf ilayhi wa nuyya ma anaaw benn képp dañ ko ciy dinaa mooy bu fekkee nga asaf la mu laafoon mana ngaa dëgg mudaaf ilayhi mu téyéene fa maxnaama wa tuhrabu fii naa isa zikra benn ngob naa boo tuddee la mu laaf ñoom ñu koo ci laafal ci tudd lañ ko laafal da nga ko ihraab muy benn aw xusiba wa nuyya lazdiroo wala boog dag nga la mu laafoon waaye da nga faa yéene baat ba yéene woo fa maxnaama su koy kooku da nga ko ihraab aw xusiba wala mun wa shay un nga dëgg la nga ko laafaloon te yéene woo fa dara dara dara soo tey foofu da nga ko ihraab ma xayra annahu ida nuyya lazdiroo yabqa xala xaalati li mudaafi lazdan wala yu nawan waaw nee na nag nga ràññi rek mais boo fa yéene jëmmi baat ba nga fa dage na boo daggee mudaaf ilayhi mu te yéene fa jëmmi baat ba moom da nga ko ihraab waaye da nga koy bàyyi nam meloon mooy bu fekkee dafa tëm yéen doo ko maa fiyaari marsa bu fekkee dafa nekkoon tës yoo doo delloo si nun bi nekkoon jamm si sàkkam doo delloo si nun bi xamaa la nga xam ne yéen yi dana topp ala mudaaf a mudaaf ma li topp mudaaf ma mooy mudaaf ilayhi ñu ëtti dana dikk xalafu mbir mu wutaat xam walis ko si ihraab si ihraab ba si saa maa xam si kan doom dogeef na kan loolu yoo mën a xam daa wax ne rek daa ñu bëgg mudaaf jël mudaaf ilayhi taxawal fa taxawaaye bu ko defee li waroon ihraab yi mudaaf ma ñu ihraab ak mudaaf ilayhi ñu xam ne bëri na lool ñu ci was alul xariyata laajal dëkk ba nga dëkk mu gis koo laaj si saa moo doon was al ahlul xariyati bañ ndëggee ahle gi nga xam ne mooy mudaaf bul al xariyati ñu nekk mudaaf ilayhi taxawal ko taxawaayam fekna ahna nekkon waxon bi ni al qaryat makhul bi mo yo ci ko ihraj ihraj ko lenda ihraj ahla non wax ni ndar nga lo sama war dama jaro amana ni jar alati la nga xamni abu khaw defal nañ ko kama khat ka naka mu nekkon qabla hadithina ci nek afat nga xamni taqaddama jitt won ni ne lele nga dag mudaf bayi ko mudaf lay ni tabu ko mudaf lay ni nga bayi ko mu jar nan na la nga xamni mudaf mu nekk nga xam tay mo joxu ko ihraj mudaf mu nga dag mudaf mu bayi ko mudaf lay ni mu jar nam jare won ba mudaf mu nekk bayi ko ko mu daajo mo am sark way la ci waye bu shart en yakona sark bu nekk ma la nga xamni fugu ba asafex nako mu na ci wandi ak yamante mu na ñal la nga xamni khat khote sa asafex nako alayhi ci mo dañu sark mudaf mu nga xamni mom nga dag sak nga atafon ko ci dara tamo lan ko atafon yamo kep ñu ñaar sa lo doon jé ci misal do yomb leer lool meke ñu ci wax ne atahsabina ndax da ngay jort ko lamu in ci kristan umra an mi asan wa narin da ngay japp yépp sawara tawaqqadu ko da nga tak ci leen ci gudi naar ni sawara wa narin do gi wax ci sa ndé yakul la narin ni rena mo dag ko la ju nek mu dafi bayyi ci narin te bayyi narin mu jar ba tay ni ko la jang ci nek sart bi sart ni moy li nga dag mo ko la ko atafon ci mel na mo ko la jé ko jitté sen nga ne kon ko la nga fa dag ci yang ko atafon ci ko la yéne tok na nga sa lol na lay wax na ala sart la ci dëkk ko ni sax ni sara bi wax ni wala yadru al fasl bayna al hadith wal mahtufi bila digënti ay atax jé ak la nga atafon ci dag ko bo fa jaar yo la sax du ay niki ke wax ni wala ara musuma gis musuma xewu ko ay yu fatu ko hom koy bayyi al fata ci ngi wala shar musuma gis ko aw ay yu ati ni ko di ko ndru asan ko ho to ngi mom ta ay ak jogoro la xam nga wala shar yu gi wax dafa nekul wala misla shar wala misla shar xam ak shar daga mu da xam ni misla je to bayyi ak shar ni jar batay ni lay ko yam ci nek fa da ñu ko fi def na afa ak tani ak ñaar yu ni mu da fi leen kay qato dus al awal abu jukuje ka hawi ni nit ñalo nga ci ja yott ci ni ngeen dana jott bi ci ci ne na ko tay def ni dag ni dafu ni ni te mu daf mo tan ni tan ni non ci ko delu du ko amati da fekke dafa nekkon tes ni nga am jam hu tam ni nga am du tax mu delu ci lolu def nako def moy xam nga mu daf ni ci bop mu dag na mu dafu ni ni te taxu tan ni nga amon te mu dafu ni taxon nga dindi won ko ba tay taxu nga delu ci wala ñu fekk dafa nekkon tos ni wala jamm na sakay ko ñun ngam ñakkon bu laaf yi ba nga mu waxe ñu taxu nga delo ci ñun nga momu day am sart bi sharti hat sun sartu adaf wa idafatu ak laafal ila nisbi lu jëm ci kam la nga xamne adaf ta laafal nga al awal ak yek bi la ho dem ci mom ñu day ajo ki nga xamne mom nga asaf mu dafa leen nga atafon ko ci dara waaw ana mabamu ko day ajo ki nga xamne mom nga dag mu dafa ko yeen te bayiko na mel naka jek te ajo nga ataf ja te li ci ataf nga laxal ko lu melni mo ngi ko ndik amul te nga sax ko sa mo tan jeexul bo xol yi sax ñoom manam da wax ne mu nga wax ni mes na dag mu dafa ko yeen ci mu dafa mu nga bayiko na melon rek bo do mes ni nga jox telephone ko mu